ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมมีลำดับพุทธศักราช2551โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่5ทบทวนเศรษฐศาสตร์ตอนที่1ทำงานเพราะโลภอยากได้หรือเพราะถูกเงื่อนไขบังคับพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2551 ก็มาคุยกันต่อ มีเรื่องจะเรียนถามครับก็คือผมก็มีฉันทะชอบเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่เป็นปริญญาตรีจนตอนนี้ก็เรียนถึงปริญญาเอกแล้วครับตอนแรกๆที่เรียนก็รู้สึกภูมิใจในวิชาเศรษฐศาสตร์มากว่าสามารถที่จะตอบคำถามได้เกี่ยวกับการตัดสินใจของคนได้ตลอดเขาใช้คำว่าตั้งแต่มนุษย์นี่ยังเป็นวานรสู่จะเป็นเทวดาก็สามารถที่จะเศรษฐศาสตร์ตัดสินใจได้แล้วตอนพอช่วงปลายๆตอนที่เรียนปริญญาตรีก็รู้แล้วว่ามันมีข้อด้อยเยอะมากโดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์กระแสหลักหรือระบบทุนนิยมซึ่งมันล่มสลายโดยตัวมันเองแล้วคนที่คิดระบบที่จะแก้ไขระบบทุนนิยมแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบทุนนิยมเช่นอย่างคาร์ล มาร์กซ์คิดระบบสังคมนิยมขึ้นมาในความเป็นจริงมันก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นทรัลแพลนเนอร์ของรัสเซียโซเวียตก็ล่มสลายไปแล้วระบบคอมมูนของจีนก็ตอนนี้ก็เลิกใช้ไปแล้วหรือของยุโรปเช่นระบบสหกรณ์มันก็ยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างจะเห็นที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ก็คงจะมีแต่เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธซึ่งเปเปอร์บทความพระเดชพระคุณก็ทำให้ผมได้แบบเห็นทางสว่างจริงๆยังไม่ได้ขอพระคุณเป็นส่วนตัวก็เลยอาจจะขอคุณเป็นส่วนตัวว่าเหมือนกับช่วยชี้ทางสว่างกับปัญหาที่ผมสงสัยมาตลอดตอนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทได้ครับพอได้อ่านบทความนั้นแล้วก็รู้สึกแบบอ๋อยังมีวิธีการอยู่ที่จะใช้เศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาการตัดสินใจของคนครับก็เลยอยากจะขอบพระคุณแบบส่วนตัวได้มาพบกับผู้ที่ชี้นำปัญญาให้จริงๆแล้วครับแล้วทีนี้ก็มีปัญหาอยากจะถามก็คือว่าประเทศไทยเราเจอวิกฤตเมื่อ2540ถึง2542เนี่ยธนาคารปล่อยเงินกู้ให้กับพวกบริษัทขนาดใหญ่เป็นจำนวนมากแล้วก็กลายเป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL หนี้เน่าพอเศรษฐกิจเริ่มฟื้นธนาคารก็เลยกลัวที่จะปล่อยให้กู้กับรายใหญ่ธนาคารเลยหันเป้าหมายไปหาลูกค้าเป็นปล่อยให้กู้รายย่อยให้ประชาชนกู้อาจจะอยู่ในรูปเงินกู้ส่วนบุคคลหรือว่าเงินกู้บัตรเครดิตเราไปมาตอนนี้ประชาชนไทยตัวเลขเขาบอกว่าอยู่ในช่วงประมาณ 70-80% ของผู้ที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยทุกคนมีหนี้บัตรเครดิตบางคนก็มีหนี้บัตรเครดิตสูงถึงขนาดที่ว่ามีเงินเดือนแค่เดือนละ 12,000 15,000 บาทแต่มีหนี้บัตรเครดิตเป็น10ล้านก็มีก็งงเหมือนกันว่าสามารถที่จะปล่อยกู้ในบัตรเครดิตไปได้เยอะขนาดนั้นได้ยังไงคนไทยหลายๆคนบางคนก็มีบัตรเครดิตคนละ2ใบ3ใบบางคนมีเป็น10ใบทุกๆวันก็มีธนาคารก็โทรไปชวนที่บ้านให้ทำบัตรเครดิตคนเป็นหนี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหนี้มันลงไปถึงระดับรากหญ้าแล้วเราดูจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยปี2551แล้วก็ปี2552เนี่ยน่ากลัวว่าวิกฤตมันจะกลับมาอีกครั้งนึงแล้วถ้าเชื่อตามทฤษฎีวงจรเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจประเทศไทยเขาบอกว่ามันอยู่ในรอบประมาณ11ปีถึง12ปีเพราะฉะนั้นวิกฤตเศรษฐกิจมันก็อาจจะกำลังกลับมาอีกภายในปี5152นะครับประกอบกับผู้นำรัฐบาลก็นักวิชาการหรือคนที่เก่งเศรษฐกิจหลายคนไม่กล้าไปทำงานด้วยคนที่คุมนโยบายเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นธนาคารชาติหรือว่ากระทรวงการคลังก็เท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นฝีมือแล้วถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตขึ้นมาอีกครั้งนึงเนี่ย มันไปกระทบพวกรากหญ้าพวกที่เป็นรากฐานจริงๆเลยทีนี้เพราะว่ามันกลายเป็นผู้บริโภคทุกคนมีหนี้กันหมดวิกฤตมันน่าจะรุนแรงกว่าตอนปี42ปี40ก็เลยอยากจะเรียนถามพระเดชพระคุณว่าในภาวะที่กำลังจะมีวิกฤตเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งแล้วประชาชนส่วนใหญ่เป็นหนี้กันเยอะเนี่ยพระเดชพระคุณมีแนวทางข้อเสนอแนะหรือว่าข้อชี้นำแนวทางให้ประชาชนพวกนี้ที่จะต้องเจอวิกฤตเนี้ยปรับตัวยังไงหรือว่าต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับ เรื่องใหญ่นะกโมทนาท่านปิติธโรที่ว่าเห็นประโยชน์คุณค่าของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็ขอบพระคุณก็ขอบพระคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละนะเพราะว่าผมก็เป็นเพียงเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเพียงแต่ไปพิจารณาแล้วก็เอามาชี้แจงอธิบายทีนี้เรื่องเศรษฐศาสตร์นี่ก็เรื่องใหญ่เรื่องของวัตถุปัจจัยเครื่องยังชีพเป็นฐานที่เราจะต้องอาศัยพุทธศาสนาให้ความสำคัญมากเช่นว่าวินัยของพระนี่ส่วนใหญ่ก็ว่าในเรื่องเศรษฐกิจคือการจัดสรรปัจจัย4เนี่ยใครว่าพุทธศาสนาไม่ให้ความสำคัญแก่วัตถุเนี่ยมองข้ามคือเรามองไม่ครบพุทธศาสนามีธรรมะกับวินัยเรียกรวมว่าธรรมวินัยจึงจะเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมบทในพระธรรมวินัยนี้ท่านไม่ได้ใช้คำว่าในพุทธศาสนานะไปดูในพระไตรปิฎกออกบทแล้วในธรรมวินัยนี้คำว่าพุทธศาสนานี่เป็นคำที่สมัยก่อนมีความหมายแค่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมมันเนี่ยสัพพาปัสสะอกรณังกุศลสุปสัมปทาสติตะปโยทัปนังเอตังพุทธานาสาสนังว่าไม่ทำชั่วทำความดีทำให้ใจให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยคำว่าพุทธศาสนาก็คือคำสอนพระพุทธเจ้าแต่ตัวสิ่งที่เราเรียกพุทธศาสนาในปัจจุบันเนี่ยคือธรรมวินัยเนี่ยและธรรมวินัยก็คือทั้งมีตัวธรรมะที่เป็นความจริงตามธรรมชาติบนฐานของธรรมชาติโยงมาสู่วินัยที่เป็นหลักการของสังคมพอถึงสักการสังคมก็เป็นเรื่องสมมติเป็นเรื่องจัดการเป็นเรื่องจัดแจงจัดสรรเป็นเรื่องของปัจจัย4เป็นต้นเรื่องของวัตถุรูปธรรมเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ไปหาธรรมะก็หมายความว่าต้องครบทั้ง2อย่างเราต้องถึงกันวินัยก็เป็นเครื่องนำเข้าหาธรรมก็วินัยต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะธรรมะจะปรากฏผลออกมาได้ดีก็ต้องอาศัยวินัยเนี่ยจึงต้องมีคู่กันไปอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เลยทำให้ระบบทั้งหมดเนี่ยจากวัตถุต้องโยงไปหาเรื่องความหมายของชีวิตเรื่องของธรรมะเรื่องความดีคุณธรรมอะไรต่างๆทั้งหมดเวลานี้เราก็ยอมรับกันนะคือตะวันตกเองก็ยอมรับบอกว่าเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะวิชาการต่างๆเนี่ยที่เป็นมาเนี่ยมีจุดพลาดสำคัญคือแยกส่วนเป็น reductionist view แนวคิดแบบแยกส่วนวิชาการต่างๆก็แยกส่วนออกไปเป็นเรื่องๆแล้วก็ลงลึกไปเฉพาะเรื่องของตัวเป็น specialization เป็นชำนาญพิเศษในไปมาก็เลยต่างหากกันแล้วไปเอาแต่ในแง่ของตัวจะแก้ปัญหามันไม่โยงกันมันเป็นไปไม่ได้มันก็จำกัดติดตันไปหมดทุกสาขาเลยนะคือเรื่องของมนุษย์เรื่องของโลกที่จริงมันก็คือรวมทั้งหมดทุกศาสตร์ใช่ไหมได้ไปแยกศาสตร์เดียวศาสตร์ไหนจะแก้ปัญหาได้เออเลยมารู้ตัวตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเยอะเนี่ยปัญหาหนึ่งก็เนี่ยศาสตร์ตะวันตกมันกลายเป็น reductionism แนวอันเนี้ยที่ถือว่าบกพร่องสำคัญแล้วก็ก่อนนั้นก็เป็นแนวจักรกลมองโลกจักรวาลชีวิตทุกอย่างเป็นเครื่องจักรหมดทัศนะที่เข้ามาสู่สาหกรรมคือมองอะไรมันมองไปเป็นแง่ๆเอาแล้วก็อย่างที่ว่ามองไงก็เป็นเรื่องยุ่งอยู่กับแค่วัตถุอีกอารยธรรมตะวันตกอย่างหนังสือเล่มหนึ่งก็ชื่อ Green History of the World ประวัติศาสตร์สีเขียวก็หมายถึงว่าประวัติศาสตร์เชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็วิเคราะห์อารยธรรมตะวันตกทั้งหมดเนี่ยที่หลงมาคิดว่าสังคมนิยมคอมมิวนิสต์กับทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยนี่ก็คือเป็นเสรีทุนนิยมคือเดี๋ยวนี้อเมริกันเนี่ยเขาจับมา identify ว่าประชาธิปไตยก็คือทุนนิยมต้องไปอันเดียวกันเขาเรียกว่า free market democracy นะเขาใช้ศัพท์นี้เลยนะ free market democracy ประชาธิปไตยตลาดเสรีความเป็นประชาธิปไตยก็เลยพ่วงเป็นอันเดียวกับ ลัทธิเศรษฐศาสตร์หรือลัทธิเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไปอ้าวทีนี้ก็มองเป็นเรื่องของหนึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์เนี่ยสังคมนิยมต้องเป็นค่ายหนึ่งแล้วก็เสรีประชาธิปไตยที่ว่าเป็นทุนนิยมเนี่ยก็เป็นอีกค่ายหนึ่งดูเหมือนมันแตกต่างกันชนิดตรงข้ามเลยนะพอวิเคราะห์ไปมาปรากฏว่าเจ้าสองอันเนี่ยอันเดียวกันอยู่ที่แค่วัตถุเหมือนกันทั้งคู่อยู่แค่วัตถุนิยมวัตถุนิยมเท่านั้นทั้งคู่เลยนะตกลงอยู่แค่นี้นะเหมือนกันที่จริงไม่ได้ไปไหนหรอกเป็นแต่ว่าไอ้ทัศนะต่อการจับวัตถุมันต่างกันแต่ว่ามันก็อยู่แค่อันเดียวกันเนี่ยตกลงเป็นอันเดียวกันทั้งคู่แล้วก็มีทัศนะพื้นฐานมาจากแนวคิดพิชิตธรรมชาติเหมือนกันหมดแล้วก็มีทัศนคติแยกตัวต่างหากจากธรรมชาติเหมือนกันแล้วก็มองธรรมชาติเป็นปฏิปักษ์จะต้องพิชิตเหมือนกันตกลงไปมาอารยธรรมตะวันตกที่ว่าแยกเป็นสองค่ายใหญ่แล้วก็อันเดียวนั่นแหละยังไม่ไปไหนตอนนี้ก็เลยทำให้เรามองอารยธรรมตะวันตกได้ในแง่ต่างๆเหล่านี้จุดอ่อนนะเมื่อมาถึงจุดเนี้ยเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องที่มาสัมพันธ์กับตัวคนที่มองคนไม่ใช่เป็นของสำเร็จที่จะไปเที่ยวจัดสรรอะไรคือตะวันตกนี่มองมันก็ว่าเขาถือว่าตะอารยธรรมตะวันตกเนี่ยเป็นแมนเซนเตอร์มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมองมนุษย์ศูนย์กลางยังไงก็หมายความมนุษย์เนี่ยที่ว่าเป็นศูนย์กลางเนี่ยความหมายมันมีว่าคือเป็นผู้ที่จะไปจัดการกับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแล้วต้องมีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ทำเพื่อตัวมนุษย์นี่เรียกว่าแมนเซนเตอร์มนุษย์ก็จะต้องเป็นใหญ่ใช่ไหมประจัดการกับธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าที่จริงพุทธศาสนาก็แมนเซนเตอร์แต่คนละความหมายเลยแมนเซนเตอร์หมายความว่าเราต้องการที่จะจัดการให้มนุษย์เนี่ยมีชีวิตที่ดีงามต้องพัฒนาคนให้คนเนี่ยเจริญงอกงามเป็นคนที่มีคุณภาพดีขึ้นทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่เราศีลสมาธิปัญญาแล้วคนที่ดีงามเหล่านี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเป็นต้นได้อย่างดีที่เป็นไปในทางเกื้อกูลเป็นต้นเพราะนั้นเราต้องเอาใจใส่ว่าจะตัวมนุษย์เนี่ยเป็นตัวร้ายใช่ไหมในแง่หนึ่งอ่ะถ้ามันไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีแล้วก็ไปทำให้สิ่งแวดล้อมให้ทุกอย่างตั้งแต่ชีวิตของตัวเองน่ะเสียหายหมดเลยเพราะนั้นมนุษย์นี่เป็นสัตว์พิเศษคือมีภาวะและคุณสมบัติพิเศษที่ว่าฝึกได้นะเป็นธรรมชาติพิเศษในแง่นี้ดังนั้นก็ให้ความสำคัญในแง่ที่ว่าถ้ามันไม่ดีแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะไปทำให้สิ่งทั้งหลายเสียหมดนะให้ความสำคัญว่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาจัดการมนุษย์ให้ดีแมนเซนเตอร์แบบนี้แทนที่จะมองว่าแมนเซนเตอร์คือว่ามนุษย์นี่มีอำนาจเป็นใหญ่ในสิ่งทั้งหลายจะต้องไปจัดการครอบงำเอามาสนองความต้องการของมนุษย์เขามองคนละแบบนี่เราถือว่ามนุษย์สำคัญเนี่ยถ้าไม่จัดการมนุษย์ให้ดีแล้วอะไรแต่ละเสียหายหมดก็เลยต้องมาจัดการมนุษย์ให้ดีพัฒนาคนให้ดีอันนี้ลัทธิเศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกนี่ในเมื่อเกิดมีขึ้นมามันก็ไปสนองความต้องการจนกระทั่งว่านักเศรษฐศาสตร์นี่หลายคนแบบตะวันตกเนี่ยไปมองว่าความโลภเป็นสิ่งที่ดีกรีดความโลภเนี่ยโลภะในภาษาอังกฤษแปลว่า greed G R W E D เวลาเราแปลโลภะเราก็แปลว่า greed นะแล้วฝรั่งก็พูดว่า greed นี่เป็นไอ้ตัวสำคัญเขามองเป็นดีไปเช่นเคนเนี่ยก็เป็นเจ้าใหญ่ของสายเศรษฐศาสตร์ฝรั่งใช่ไหมฮะเนี่ยเวลาเนี้ยก็มีอิทธิพลมากอยู่ทีนี้นักเศรษฐศาสตร์ตะวันตกก็อย่างที่ว่าหนึ่งก็ยุ่งอยู่กับวัตถุแล้วก็มองในขอบเขตของตัวไม่โยงไปกับไอศาสตร์อื่นจนกระทั่งเพิ่งจะมารู้ตัวตอนนี้แล้วก็จะเอาเศรษฐกิจหรือวัตถุมาตัดสินมาเป็นตัวแก้ปัญหาของมนุษย์เลยทั้งหมดแล้วก็มองว่าไอความโลภ ก็คือโลภวัตถุโลภในการเสพบริโภคเป็นของดีแต่ที่จริงเคนน่ารู้นะมีวาทะของแกอันหนึ่งคล้ายๆว่าต้องรอให้มนุษย์เนี่ยไปถึงระยะหนึ่งก่อนตอนนี้ต้องให้มนุษย์เนี่ยสนองความโลภของตัวเองอย่างคนไทยที่นับถือก็มีอิทธิพลแนวคิดอย่างเงี้ยเหมือนการเริ่มต้นพัฒนาเมืองไทยในยุคท่านจอมพลสฤษดิ์ก็อยากให้คนโลภกระตุ้นเราให้อยากได้วัตถุเสพ เออนั่นมีโทรทัศน์มีตู้เย็นมีนั่นมีนี่มีของใหม่ๆผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีนะอยากมีอยากจะเสพอยากจะใช้อยากจะบริโภคก็มองกันว่าด้วยความโลภอยากได้อยากมีสิ่งเหล่านี้เสพบริโภคนะคนก็จะทำงานทำการกันใหญ่ใช่ไหมทำให้ขยันแล้วก็เลยจะร่ำรวยแล้วก็ทำให้ประเทศชาติก็พัฒนาที่เมื่อคนทำงานกันแล้วคนนั้นก็อยู่สุขสบายด้วยแต่ละคนก็จะมีทรัพย์มีเสพมีบริโภคกันเต็มที่ร่ำรวยประเทศชาติก็พลอยเจริญงอกงามไปเนี่ยนี่ก็คิดว่าเนี่ยด้วยความโลภจะเจริญงอกงามประเทศชาติจะพัฒนากันใหญ่แล้วก็เลยต้องห้ามสอนสันโดษที่ว่าเนี่ยก็คือจับจุดผิดฝรั่งที่เจริญเพราะอะไรตัวปัจจัยที่แท้มันใช่ความโลภหรือเปล่าปัจจัยบีบคั้นทางสังคมทางธรรมชาติเนี่ยตัวร้ายใช่ไหมอย่างที่ผมเล่าเรื่องคติฟรอนเทียให้ไปศึกษาคติฟรอนเทียที่บอกว่าอเมริกันถูกบีบคั้นตั้ง religious war religious และ political persecution จากยุโรปมาเนี่ยโดนบีบคั้นแทบตายนะหนีตายกันมาหาอิสรภาพมี freedom เป็นสิ่งที่เชิดชูอยู่ในหัวใจสูงสุดเลยทำไงเราจะได้ฟรีดัมนะฝรั่งบอกฟรีดัมกับลิเบอร์ตี้ในความหมายอันเดียวกันนะใช้ศัพท์แทนกันได้ก็มุ่งมาหาลิเบอร์ตี้หาฟรีดัมเนี่ยอ้าวก็อุตส่าห์เดินทางมาเสี่ยงภัยมาอเมริกาขึ้นมาแล้วก็ต้องบุกป่าฝ่าดงต้องสู้กับอินเดียนแดงสู้กับพวกอาณานิคมอะไรต่ออะไรเนี่ยบุกอยู่ขยายพรมแดนเนี่ยนะขยายฟรอนเทียร์เนี่ยใช้เวลาที่บอกไปก่อนละ300ปีเฉลี่ยปีละ10ไมล์และความที่ได้ผจญภัยมีชีวิตที่นิ่งเฉยไม่ได้เลยต้องขนขวายกระตือรือร้นระแวงภัยอะไรตลอดเวลาเนี่ยมาทำให้เขาเป็นคนที่ชอบผจญภัยชอบที่จะทดลองชอบที่จะบุกเบิกฟันฝ่าอันเนี้ยไอ้ธรรมชาติแวดล้อมสังคมบีบคั้นระบบไอ้แข่งขันนั่นอีกตัวใครตัวมันเนี่ยนะมันทำให้คนเนี่ยต้องขยันขันแข็งเป็นสิ่งที่แน่นอนส่วนไอ้เรื่องความโลภอะไรนี่เหมือนกับว่าเมื่อมันถูกบีบคั้นอย่างนี้ตัวเองก็มีความโลภอยากได้นั่นได้นี่แต่ว่าไอ้ตัวจริงที่ตัวอยู่ข้างหลังคือตัวบีบคั้นนั่นแหละอันนี้ก็มามองว่าโลภเอาไปจับที่จุดนี้ซะนี่โลภแล้วไม่มีอะไรบีบคั้นมันเอามาโลภมันไม่ได้เป็นเหตุให้ทำงานใช่ไหมมาจับเหตุปัจจัยผิดเขานึกว่าไม่โลภแล้วอยากได้ของเสพก็จะได้ทำงานโลภะเป็นเหตุให้อยากได้ของมาเสพบริโภคต้องมองให้ถูกอีกขั้นหนึ่งความโลภเป็นเหตุให้อยากได้ของวัตถุประสงค์คือได้ของมาทีนี้มันอยู่ที่ว่าแล้วจะได้มาอย่างไรเนี่ยความโลภไม่ได้เป็นเหตุให้ขยันทำงานนะก็จับให้ได้ทีนี้ไปคิดว่าความโลภเป็นเหตุให้ขยันทำงานจบเลยจับเหตุปัจจัยผิดตรงชัดเป๋งอ่ะโลภก็คืออยากได้ของอยากได้วัตถุเสพบริโภคอ่ะก็ตรงไปตรงมาทีนี้ต่อไปก็แล้วทำไงจะได้มาตรงนี้ต่างหากทีนี้ระบบเศรษฐกิจที่ไม่รู้ตัวก็คือวางเงื่อนไขว่าคุณจะได้คุณต้องทำงานในการทำงานนี่เป็นเงื่อนไขต่างหากล่ะแล้วจะให้สำเร็จตามเงื่อนไขก็ต้องมีระบบสังคมคุมเช่นกฎหมายว่าถ้าแกไม่ทำงานหลีกเลี่ยงงานแล้วคันก็ไม่ให้เงินแกถูกมันนี่ก็กฎกติกาสังคมเข้ามาแล้วถูกกติกาสังคมบีบคั้นคือมีกติกาสังคมมาเป็นเครื่องกำกับว่าให้คนเนี่ยต้องทำตามเงื่อนไขนั้นแล้วจึงจะได้ผลที่ตัวต้องการไอ้เป้าหมายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ต้องการได้งานหรือผลวัตถุประสงค์ของงานนั้นเขาไม่ต้องการเขาต้องการผลตอบแทนงานอีกทีนึงผลตอบแทนการทำงานก็คือผลตามเงื่อนไขที่เขาทำตามกติกาว่าเขาทำงานนี้แล้วตามสัญญากติกาตกลงไว้คุณก็จ่ายเงินให้ฉันถ้าได้ไอ้งานเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเงื่อนไขให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการคือเงินหรือสิ่งตอบแทนนั่นอีกทีก็ต้องมีกติกาเป็นตัวกำกับถ้าไม่มีกติกากำกับ ก็เละเลยใช่ไหมทีนี้มันก็มีเรื่องซับซ้อนแล้วเพราะว่ามันไม่มีไอเหตุปัจจัยโดยตรงที่จะทำให้คนทำงานเนี่ยแต่มันมีเงื่อนไขไอเงื่อนไขนี่มันต้องหาทางกำกับให้แน่นเลยเกิดไอกระบวนการระบบต่างๆที่จะมาทำให้มันแน่นประกันว่าเขาจะต้องทำงานตามเงื่อนไขและยิ่งถ้าคนไม่มีคุณภาพไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีใจรักงานยิ่งต้องตั้งกติกากันซับซ้อนหนักเลยใช่ไหมก็ฉันไม่ได้ต้องการงานหรือผลไอตัวของงานนี่นะฉันต้องการเงินและฉันจะต้องทำงานนี้เพื่อให้ได้เงินน่ะฉันไม่ได้สมัครใจทำก็ดูตายดูขวามาดูหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเป็นเงื่อนไขกำกับว่าต้องได้ผลงานเท่านั้นใช่ไหมทำแค่ตามเวลาฉันก็ทำตามเวลานั่งบ้างนอนบ้างอะไรอะไรเวลาเสร็จไปอ้าวก็ไม่ตั้งใจทำงานให้มันได้เงินกันละกันครบตามเวลาเอาเงื่อนไขเวลาไม่พอต้องเงื่อนไขผลงานเอาเงื่อนไขผลงานไม่พอต้องตั้งคนมาดูกำกับโอ้ว่ากันใหญ่ต่อไปก็หนีไม่พ้นต้องพัฒนาคนได้ขยันด้วยให้มีจิตใจรักงานตกลงมันไม่รอดเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือไอ้ตัวความโลภมันไม่เป็นเหตุให้ทำงานแต่มันเป็นเหตุให้อยากได้ของนั้นเป็นผลตอบแทนแต่ว่ามันต้องไปทำงานเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้เงินเท่านั้นเองทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ต้องทำงานที่เป็นเงื่อนไขแล้วได้เงินก็เอาสิใช่ไหมไม่จะไปทำทำไมเสียเวลาเหนื่อยทำไมไอ้สิ่งที่ต้องการคือได้เงินเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสลักขโมยได้ก็ลักขโมยดีกว่าใช่ไหมโอกาสทุจริตได้ก็ทุจริตดีกว่าก็คือเอาทางลัดน่ะถ้าว่าหลีกเลี่ยงได้ไม่ต้องทำงานอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเทวดาช่วยก็ไปขอเทวดาที่จะเลี้ยวไสยศาสตร์ไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเนี่ยแหละก็คือทางเป๋เคว้งไปทางต่างๆที่จะให้ได้เงินมานี่คือความโลภเหตุปัจจัยที่แท้ก็คือมันทำให้อยากได้ส่วนได้ดีวิธีใดนั้นต้องมาวิเคราะห์อีกทีเราก็หวังว่าวิธีที่จะได้มาก็คือวิธีเงื่อนไขนี่คือวิธีของระบบสังคมปัจจุบันทีนี้ถ้าระบบที่แท้ถือยังไงถือว่ามนุษย์เนี่ยเห็นว่างานก็คืออะไรงานที่มนุษย์ทำขึ้นมาเนี่ยก็คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยมีความจำเป็นในการที่จะเป็นอยู่ให้ชีวิตดีงามมีความสุขความเจริญหรือให้สังคมอยู่กันดีใช่ไหมมันก็มีสิ่งที่ต้องทำเป็นงานขึ้นมาเช่นต้องสร้างบ้าน คุณจะมีบ้านอยู่ก็ต้องทำบ้านคุณจะมีข้าวกินคุณก็ต้องปลูกข้าวคุณจะมีอะไรก็ต้องทำงานอันนั้นก็เห็นความจำเป็นแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลในตัวว่าเราต้องการผลอันนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตหรือในการที่อยู่ร่วมกันในสังคมในครอบครัวอยู่ได้อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทำอันนี้ทีนี้แต่ละคนมันจะไปทำทุกอย่างแค่ไปทอผ้าอาหารก็จะต้องรับประทานไอ้เสื้อผ้าก็จะต้องนุ่งห่มยาก็จะต้องมีอะไรเงี้ยนะที่อยู่ก็ต้องสร้างแค่นี้ท่านทำคนเดียวทำไหวไหมฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็แต่ว่าเราจะเป็นจะต้องมีก็ช่วยกันสิก็แบ่งงานกันทำคนไหนทำเรื่องไหนก็ได้มีความชำนาญพิเศษในเรื่องนั้นก็ทำได้ดีต่างคนต่างก็เห็นวัตถุประสงค์ที่ดีงามของการที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นเพื่อชีวิตสังคมจะดีงานก็เกิดขึ้นใช่ไหมเมื่องานเกิดขึ้นก็แปลว่าเราก็ต้องเห็นคุณค่าเห็นเหตุผลแล้วก็รักงานโดยตัวโดยจิตใจเมื่อรักงานอยากจะทำเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อผลที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีงามแล้วในที่สุดก็มาแบ่งงานกันซะว่าคนเนี้ยชำนาญเรื่องนี้ทำเรื่องนี้ไปไม่ให้เขาห่วงกังวลเราก็เลยจัดสรรเช่นสิ่งที่เรียกว่าเงินเดือนให้เขาเขาจะได้เป็นอยู่ได้ไม่ต้องห่วงกังวลก็มุ่งหน้าตั้งใจทำงานไปซะอันนี้ก็หมายความว่าให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์มาอยู่ที่การรู้จักงานว่ามันมีขึ้นด้วยเหตุผลอย่างนี้เพื่อประโยชน์สุขของชีวิตของสังคมแล้วคนเห็นคุณค่านี้แล้วก็มาจัดสรรระบบสังคมแบ่งงานกันทำโดยให้คนที่ชำนาญเรื่องไหนทำได้ดีก็ทำเรื่องนั้นแล้วก็ให้ผลตอบแทนไม่ให้เขาเดือดร้อนที่จะต้องขาดแคลนแล้วก็ไม่ต้องกังวลจะได้ตั้งใจทำงานนั้นได้เต็มที่ถ้าจิตใจมันเข้าใจตามแนวเนี้ยมันจะไม่แปลกแยกจะไม่มีความรู้สึกแปลกแยกหนึ่งไม่เบื่องานด้วย แล้วก็จะทำงานด้วยความตั้งใจและขยันหมั่นเพียรเพราะคนที่จะทำงานนั้นก็คือคนที่ถนัดมีความสามารถใจรักเป็นต้นทีนี้ถ้าเราจัดระบบสังคมขึ้นบนพื้นฐานอันนี้มันก็จะค่อยๆแก้ปัญหานี้ได้แต่ทีนี้สังคมเรื่องนี้มันซับซ้อนจนกระทั่งว่าคนที่ไปทำเนี่ยสักแต่ว่าทำก็คือมองแม้แต่ว่าการทำงานคือการได้เงินมันไม่ได้มองว่างานนั่นคือสิ่งที่จะสร้างสรรค์ให้ชีวิตดีงามสังคมอยู่กันดีเลยไม่ได้มองจนกระทั่งคนเดียวนี้บางทีมองไม่ออกถึงได้ยกตัวอย่างบ่อยๆบอกว่าอ้าวเวลานี้คนไม่รู้เหตุผลในทางที่เป็นจริงกับเหตุผลที่ปรุงแต่งของมนุษย์แยกไม่ออกเหตุผลตามธรรมชาติกับเหตุผลตามสมมติที่มนุษย์ยอมรับกันเดี๋ยวนี้มนุษย์หลงแล้วนะแปลกแยกจากธรรมชาตินึกเหตุผลที่ตัวสมมติขึ้นวางขึ้นมาที่ไม่เป็นความจริงเลยเนี่ยว่าเป็นจริงอย่างนั้นเลยจึงได้ยกตัวอย่างบ่อยๆว่าเอ้าเรามีสวนโรงพยาบาลหรืออะไรก็แล้วแต่มีบริเวณที่จะต้องจัดเป็นสวนให้งามเราก็จ้างคนทำสวนมาแต่ที่นี่ในระบบของการทำงานเดี๋ยวนี้มันจะมองว่าอ้าวคุณทำงานเพื่ออะไรก็จะได้เงินได้เงินเดือนมาเลี้ยงตัวเพราะฉะนั้นงานเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลถูกไหมคนในสังคมนี้จะบอกถูกงานการทำงานเป็นเหตุการได้เงินเดือนเป็นผลก็ถูกนี่ไม่เห็นผิดอะไรนี่ก็ทำงานเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลการทำงานเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลเราไปดูที่ธรรมชาติถ้าไม่มีคนให้ตามกติกาสังคมการทำงานเป็นเหตุเงินมันเกิดขึ้นมาไหมเห็นไหมโดยธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่แท้ไม่มีครับใช่ไหมการทำงานเป็นเหตุคุณจะทำไปเท่าไหร่เงินมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเงินมันเกิดเพราะกติกาสังคมที่วางเงื่อนไขกันไว้ใช่ไหมอ้าวฉันทำให้คุณหนึ่งเดือนนะคุณจะให้เท่าไหร่เอาให้ 7,000 บาท 10,000 บาทก็ว่าไปตามกติกามันถึงได้เบี้ยวได้ใช่ไหมถ้าเป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติมันเบี้ยวไม่ได้นี่มันเรื่องของมนุษย์มนุษย์ตกลงการเกิดถึงเวลาไม่จ่ายเลยอะไรหรือว่าไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ตกลงมันต้องซับซ้อนขึ้นมาเรื่องของมนุษย์แต่ธรรมชาตินี่แน่นอนตายตัวเพราะนั้นการทำสวนเป็นเหตุอะไรเป็นผลก็ต้องแยกเป็นสองอย่างหนึ่งเหตุผลตามธรรมชาติหรือที่เป็นความจริงสองเหตุผลตามบัญญัติของมนุษย์หรือตามสมมติของมนุษย์บัญญัติก็คือจัดตั้งวางไว้เป็นกติกาสมมติก็คือตามตกลงตามที่รู้กันมันมีมติร่วมกันนี้การทำสวนเป็นเหตุตามเหตุปัจจัยธรรมชาติแท้ๆที่เป็นความจริงก็คือการทำสวนเป็นเหตุต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลใช่ไหมแน่ต้นไม้สวนเสริญเจริญงอกงามดีน่าดูเลยแต่แล้วแต่ทำเขาทำสวนได้แค่ไหนก็มันก็ผลมันก็เกิดตามนั้นทีนี้การทำงานเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลอันนี้เป็นผลตามสมมติตามบัญญัติอันนี้มนุษย์เนี่ยมีความสามารถมีสติปัญญาก็จัดระบบสังคมมนุษย์ให้เป็นหนุนในการต้องการผลตามกฎธรรมชาติเราต้องรู้ว่าผลที่แท้นั้นเป็นผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติใช่ไหมเราต้องการผลอันไหนเราต้องการผลตามกฎธรรมชาติคือต้องการให้สวนเจริญงอกงามต้นไม้ดีน่ารื่นรมย์แต่ว่าเป็นความฉลาดของมนุษย์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เพื่อให้มนุษย์ที่มีความถนัดสามารถก็มาทำเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็จัดสรรเงินให้เขาแล้วก็ให้เขาตั้งใจทำแต่เวลาเขาทำต้องทำตามกฎธรรมชาติใช่ไหมไอ้กฎธรรมชาตินี่ไม่มีทางเบี้ยวคุณทำได้แค่ไหนผลมันก็ออกมาแค่นั้นถูกไหมคุณตั้งใจทำถูกเหตุปัจจัยเขามันปัจจัยพร้อมต้นไม้มันก็งามถ้าคุณไม่ตั้งใจทำไอ้ต้นไม้มันก็งามไม่ได้ทำเหตุปัจจัยแค่ไหนผลมันแค่นั้นมันไม่มีผิดพลาดไปเลยมันตรงไปตรงมาแต่ไอ้ผลตามกติกาของมนุษย์เนี่ยเอาแน่ไม่ได้เลยใช่ไหมจะทำสวนทำงานแค่ไหนได้เงินมากเงินน้อยนี่ไม่แน่แหละก็ไม่รู้ฉันทำครบเดือนฉันก็ได้ท่านี้ตกลงกันว่า 7,000 บาทแต่ว่าไอ้สวนนั้นจะเจริญงอกงามหรือเปล่ามันขึ้นต่อการทำที่แท้จริงของเขาทำงานตามสมมติของมนุษย์ก็ทำงานที่แท้ก็ไม่ตรงกันแหละเพราะนั้นเราก็เลยต้องหาทางตั้งระบบ ในสังคมมนุษย์ระบบการควบคุมเป็นต้นระบบจัดการและควบคุมเพื่อให้ไอ้การทำงานทำเหตุของมนุษย์เนี่ยมันได้ผลตรงตามที่มันควรจะเป็นตามกฎธรรมชาติถูกไหมไอ้คนขยันมันเพียรทำได้ปัญญารู้อะไรแก้ไขเหตุให้มันตรงเนี่ยถ้าไอ้สองอันนี้มันจบกันดีเมื่อไหร่ก็ได้ผลดีเนี่ยก็ความฉลาดของมนุษย์ก็อยู่ที่เนี่ยทำไงจะเข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาติถ้าเรารู้เข้าใจไอ้ความเป็นเหตุเป็นผลเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติอย่างดีทั่วถึงนะเราก็จะสามารถมาจัดการกับระบบสังคมการจัดกติกาบัญญัติของมนุษย์เนี่ยยังได้ผลดีเนี่ยต้องถึงกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องรู้ธรรมละแล้วก็บัญญัติวินัยได้ถ้าวินัยนั้นไม่ตั้งอยู่บนฐานก็ธรรมะจบไปไม่รอดไม่สามารถให้เกิดผลดีได้ความรู้เข้าใจเข้าถึงความจริงของธรรมชาติยิ่งรู้เท่าไหร่ก็ยิ่งอำนวยผลดีต่อการที่จะมาจัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์นี่ระบบปัจจุบันนี้ก็คือจะเข้าถึงกฎธรรมชาติแต่เมื่อตนยอมรับแล้วยังเข้าถึงไม่ได้ก็ได้แค่วางทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีนี้คือตัวแทนของความรู้กฎธรรมชาติก็หมายความเท่าที่เขารู้ว่าความจริงของธรรมชาติเป็นแง่นี้เขาก็ตั้งไปทฤษฎีขึ้นมาจากทฤษฎีนี้ก็จัดการตั้งวางระบบก็เป็นเรื่องของบัญญัติขึ้นมาบนฐานของทฤษฎีเพราะนั้นในระบบของสังคมตะวันตกก็คือจัดตั้งวางระบบต่างๆในทางเศรษฐกิจทางสังคมการเมืองเนี่ยบนฐานของทฤษฎีอีกทีทฤษฎีนั้นก็คือตัวแทนของความจริงของกฎธรรมชาติในพุทธศาสนาบอกว่าไอ้การแบ่งทฤษฎีเนี่ยมันก็ทำให้แยกเป็นส่วนอย่างที่ว่าใช่ไหมเพราะนั้นเราจะต้องเพียรพยายามไม่หยุดที่จะเข้าถึงความจริงของธรรมชาติที่มันไม่ได้แยกกันเลยความจริงของธรรมชาติเนี่ยมันถึงโยงกันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะต้องไม่ประมาทในการศึกษาเรียนรู้ความจริงแต่พุทธศาสนาสอนความจริงหลักการไว้นี้โอ้มันกว้างต้องทำความเพียรพยายามใช้ปัญญากันเหลือเกินคนตะวันออกหรือคนไทยเลยขี้เกียจเลยไม่อยากรู้เลยไม่รู้เอาแค่ว่าไอ้หลักอะไรง่ายๆก็ตามไปเนี่ยเรื่องลึกซึ้งความรู้ใช้ปัญญามากไม่ศึกษาเพราะนั้นพุทธศาสนาท่านที่เป็นศาสนาแห่งปัญญาเน้นเรื่องปัญญาจะตรัสรู้ได้ก็โดยปัญญาแต่กลายไปว่าชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทยเนี่ยไม่เอาใจใส่เรื่องปัญญาเลยมันตรงข้ามไปอย่างนั้นฝรั่งเนี่ยโดนไอ้สิ่งแวดล้อมระบบสังคมมันบีบคั้นกันอยู่ตลอดเวลาแกก็เร่งขนขวายเนี่ยเลยเกิดปัญญาขึ้นมาแต่ว่าจะได้แค่ไหนอีกเรื่องนึงโลกนี้ก็เลยไม่ได้ความทักทีไม่สมดุลไม่พอดีทีนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็พยายามให้เข้าถึงความจริงที่แท้แล้วก็พยายามมาจัดให้มันถูกต้องเราก็ได้บทเรียนแล้วเวลาเนี้ยในแง่ตอนออกเราก็คล้ายๆว่าสิ่งที่มีมาเราก็ไม่ได้ตั้งใจศึกษาให้เข้าถึงทำกันไปแค่ตามประเพณีปู่ย่าตายายเอาว่ากันมาแค่นี้กลายเป็นวัฒนธรรมก็ทำไปก็ได้ประโยชน์อยู่แค่นั้นจนกระทั่งฝรั่งว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเกสเลอร์ที่ว่าไงที่บอกว่าตะวันออกนั้นเป็นครูที่ดีแต่เป็นศิษย์ที่เลวเนี่ยฝรั่งก็เพราะอันนี้แหละเขาว่าอย่างเงี้ยนี่ฝรั่งเราก็เห็นแล้วว่าเขาทำมามีผิดพลาดยังไงเราก็จะได้รู้บทเรียนของเขาเอามาปรับปรุงเอามาใช้ประโยชน์ให้หมดว่าฝรั่งมีเนี่ยไอ้เรื่องการคิดแยกส่วนความคิดจักกลการที่เอาแต่วัตถุการที่จะมองธรรมชาติต่างหากจากมนุษย์มุ่งเป็นปฏิปักษ์จะพิชิตธรรมชาติอะไรแมนเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นะเรารู้ทันความคิดของเขาแล้วจุดอ่อนข้อบกพร่องเป็นยังไงเราก็มาเอาไอ้ส่วนที่เขาได้ชำนาญพิเศษไอ้การแยกส่วนไปชำนาญพิเศษมันก็มีประโยชน์เราจะไปนึกว่ามันผิดหมดนะการที่เขาไปแยกส่วนแล้วเขาชำนาญพิเศษมันก็ทำให้เขาลงลึกเฉพาะทางแล้วทำให้เขาได้ไปเห็นอะไรต่ออะไรลึกซึ้งในบางเรื่องเป็นแต่เพียงว่ามันพลาดที่มันไม่สามารถโยงได้มันแยกแล้วไม่โยงว่างั้นเถอะทีนี้เราเนี่ยเราได้ประโยชน์จากการแยกของเขาแล้วเราต้องมาใช้ระบบโยงเพราะสิ่งทั้งหลายมันเป็นระบบสัมพันธ์กันหมดอย่างธรรมชาติทั้งจักรวาลเนี่ยมันเป็นระบบเลยใช่ไหมอย่างแค่อาวัตถุเนี่ยดวงดาวดาราศาสตร์มันก็เป็นเหมือนก็เป็นระบบอยู่มันมีความสัมพันธ์กันหมดไอ้ระบบจักรวาลเนี่ยเอาแค่นี้แค่โลกนี้พระจันทร์พระอาทิตย์เนี่ยแค่นี้ก็เป็นระบบหนึ่งแล้วใช่ไหมมันก็เป็นระบบโยงกันไปทั้งหมดอันนี้เราก็ใช้ความคิดเนี่ยมามองว่าเราจะเอาความรู้ที่เฉพาะต่างๆเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในระบบที่โยงกันได้ยังไงนี่เราก็โยงมาสู่เนี่ยการที่ว่า จุดสำคัญอันหนึ่งที่พุทธศาสนาเน้นก็คือคุณต้องมาพัฒนามนุษย์จะเห็นว่าฝรั่งเนี่ยก็มองมนุษย์โดยไม่รู้ตัวเขาบอกว่ามนุษย์ต้องมีการศึกษาต้องมีความรู้อะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ที่จริงเขามองไม่ถึงรากหรอกเขามองคล้ายๆว่าสิ่งที่เขาจะไปจัดการเนี่ยเขาต้องรู้เช่นว่าเขาจะไปพิชิตธรรมชาติเขาต้องรู้ความลับของธรรมชาติที่ฝรั่งใช้คำว่าต้องไปล้วงความลับของมันเราจะจัดการกับศัตรูก็ต้องรู้ความลับของมันใช่ไหมไปล้วงความลับแล้วจัดการกับมันได้เขาไม่ได้มองความรู้ในแง่ว่าที่จริงมันคือการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณสมบัติดีขึ้นเป็นองค์ประกอบที่ดีในระบบสัมพันธ์ในจักรวาลเขาไม่ได้มองนะไปมองว่ามีความรู้แล้วจะได้ไปจัดการกับศัตรูอันนี้ฝรั่งก็ได้ในแง่ว่าก็วางระบบการศึกษาเล่าเรียนในแง่นี้มีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ในแง่ทำให้ได้ความรู้อะไรขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ติดตันอย่างที่ว่าอันนี้ฝรั่งก็เลยไม่ได้มองในแง่ว่าจะพัฒนามนุษย์อย่างไรบ้างในระบบชีวิตของมนุษย์มันเป็นยังไงมันมีแดนสัมพันธ์กันมีด้านกายด้านจิตใจด้านปัญญามันออกมามีระบบสัมพันธ์แล้วมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมันทำใหดีขึ้นอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นแม้แต่ความสุขมนุษย์ไม่ใช่มีความสุขแค่เสพบริโภคนะมีความสุขจากการอยู่ร่วมกันจากการที่มีฉันทะในการทำงานมีอะไรมีความสุขจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตใจโอ้ความสุขอะไรต่ออะไรขึ้นไปถึงปัญญาจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระอะไรในฝรั่งก็ไม่มองโดยเฉพาะยุคอุตสาหกรรมก็เน้นเป็นมองที่การที่ผลิตวัตถุขึ้นมาแล้วได้มีเสพบริโภคแก้ไขความขัดแคลนเมื่อแก้ไขความขัดแคลนได้ก็จะได้มีวัตถุเสพบริโภคก็จะมีความสุขพอหลังก็ไปมองในแง่นั้นก็เลยกลายเป็นว่าแกมองเหมือนกับมนุษย์เนี่ยสมบูรณ์ในตัวแล้วก็ไปมุ่งแต่ว่าจะจัดการกับวัตถุระหว่างระบบทางวัตถุภายนอกระบบสังคมวัตถุกับสังคมก็มองมนุษย์เป็นบุคคลแล้วก็เป็นสมาชิกของสังคมชีวิตหนึ่งๆเนี่ยเป็นบุคคลเป็นสมาชิกของสังคมนะบุคคลเป็นองค์ประกอบของสังคมเนี่ยอันนี้ตรงนี้ท่านต้องมาโยงให้ดีแล้วแล้วถ้าท่านโยงจุดนี้ได้นะท่านจะเริ่มเห็นอะไรชัดมนุษย์เนี่ยมันเป็นศูนย์กลางในด้านหนึ่งเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญก็คือว่าร่วมอยู่ในสังคมมนุษย์ด้วยกันและในแง่ที่เขาเป็นส่วนร่วมในสังคมเนี่ยเราเรียกว่าบุคคลเพราะนั้นคำว่าบุคคลเนี่ยเป็นศัพท์สมมติชีวิตแต่ละคนเนี่ยนะเป็นบุคคลที่เป็นส่วนร่วมอยู่ในสังคมอ้าวนั่นเป็นด้านสังคมและทีนี้อีกด้านหนึ่งของมนุษย์